direm que avui, entre altres coses, doncs parlarem dels autobuseros i la vaga que continuen portant. També parlarem d'una campanya que està portant a terme un col·lectiu per recollir dades de multes que s'estiguin fent, que ens estiguin donant. També parlarem d'abusos de poder i maltractaments a Vilanova per part dels Mossos, també sobre la gent dels MUF i alguna cosa més que vagin portant i que puguin anar sorgint. Dit això, doncs us deixem amb més Catalites i en un breu moment ens tornem a veure. Fins ara. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Tornem a ser el programa de Judici i la Justícia i ara passarem una trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Com va, què tal? Bé, molt bé, molt bé. Sou estudiants de l'Autònoma, no? Exacte, sou un d'ells, sí. Mm-hmm. Que estàvem el dia 4 a la tancada. Molt bé. Explica'ns per què us vau tancar. Què sents? Ah, ara sí, perdona, no sé. Vale, que si ens pots explicar que els motius per què us vau tancar i tot plegat, què va passar una mica? Doncs sí, bueno, des del comitè de vaga de l'Autònoma, des de fa un parell de setmanes abans de la vaga del dia 6, sí, estàvem organitzant setmanes de lluita on es feien xerrades, feia formació de piquets, es repartien octavetes i altres accions, i entre elles pues, hi havia una tancada a la Facultat de Lletres. Sí, sí. Per reivindicar de manera simbòlica i com a mesura una mica de pressió al rectorat, demanar que aquest es declarés la fallida econòmica que hi havia a l'Autònoma. Mm-hmm. Llavors, el dia 4 mateix es va fer un passaclasses pel matí, una cercavila, i després es va iniciar la tancada a la Facultat de Lletres. Mm-hmm. Es van tancar, em sembla que 35 persones, més o menys, mm-hmm, i van convidar el rector a negociar amb ells i a demanar-li doncs, una cosa principalment, que és, bueno, dues coses. Una, que convoqués un Consell de Govern extraordinari per parlar del tema de l'aplicació del Pla de Bolonya a l'Autònoma, uh-huh, i l'altra era que fes una roda de premsa on es declarés la situació, que és objectiva, no hi ha molt a discutir, de que l'Autònoma està en fallida econòmica i no té diners per aplicar el pla que vol aplicar a part dels estudiants. Sí, llavors es va convocar la gent i cap a les 6 de la tarda vam veure que hi havia furgones dels Mossos rondant l'Autònoma, mm, i es va començar a convidar la gent a que donés suport a fora de la tancada, és a dir, a un espai obert, sí, per donar suport a la gent que hi havia dintre. Mm-hmm. A tot això, la gent de dintre estava negociant amb el rector i el rector va dir que ell no pensava negociar amb ells, que la gent, si volia negociar amb algú, que negociés amb els Mossos d'Esquadra, i per tant va delegar qualsevol responsabilitat. De totes maneres, el secretari general de l'Autònoma, la degana de la Facultat de Lletres, que era l'afectada pel tancament i tot això, estaven per allà, l'adjunt del vicerrector i el vicerrector d'estudiants estaven allà i estaven observant en tot moment el que succeïa. El que va passar és que a les 7 potser s'havien reunit 150 persones i estaven allà, es va xerrar, es va explicar la situació, la gent estava engrescada, i s'estava plantejant de fer una acampada aquella nit o seguir donant suport d'alguna manera als estudiants que s'havien tancat a dintre. A les 8 van començar a mostrar als Mossos la seva força i s'anaven acostant, posant les furgonetes a prop, i a les 8:20 van baixar fins al pati de la Facultat de Lletres, on estàvem concentrats donant suport a la gent que estava a dintre, i es van posar en fila davant nostra, per, bueno, convidant-nos a sortir, però en cap moment negociant amb nosaltres, en cap moment volent obrir vies de diàleg ni res d'això. Llavors nosaltres, com a resposta, l'única que ens quedava, perquè ja estàvem tancats allà, no podíem sortir per una banda, teníem les portes tancades perquè els companys s'havien tancat, i per l'altra teníem Mossos d'Esquadra al davant, el que vam fer va ser seure, aixecar les mans i cridar que aquesta és la seva democràcia, que no volem la LOU, que som gent pacífica i que no volem que les coses funcionin d'aquesta manera. Al cap de res se'n va anar la llum sobtadament, i els Mossos van començar a carregar. Van començar per una punta amb la voluntat de fer-nos fora, però bueno, hi ha moltes maneres de fer fora la gent i la seva va ser força violenta i clara. El resultat són uns 50 ferits més o menys, alguns d'ells mitjanament greus, que van necessitar atenció hospitalària d'urgència, i bueno, molts contusionats i la gent molt emprenyada també. Llavors ens van fer fora, ens van apartar, de manera que nosaltres estàvem concentrats, no volíem marxar perquè teníem els nostres companys a dintre i no ens deixaven veure el que estava passant a dintre. Per lo que m'han explicat, per lo que sé dels companys a dintre, el fet és que van entrar els antidisturbis també a dintre, muntant dos grups completament separats, nosaltres que estàvem a fora i ells que estaven a dintre, i ells van començar a tallar les cadenes, els que s'havien encadenat, a desenganxar la resta, i els agafaven d'un en un, els identificaven i els treien cap a fora. De males maneres, tot això, òbviament. I aquest va ser una mica el panorama. I a l'hora de sortir, nosaltres estàvem cridant en contra d'aquest tipus d'actuacions i ells no deien res. L'adjunt del vicerrector va aparèixer por ahí intentant negociar alguna cosa, però quan els Mossos es van disposar a carregar, ell va desaparèixer, no va poder negociar ni voler negociar o el que sigui. I després va negociar la nostra sortida de manera que no hi hagués cap altre conflicte, que ja n'hi havien hagut prou. El fet és que això tampoc va ser així de manera fàcil, perquè a l'hora de sortir es van dividir en dos grups, els que anaven a Renfe i els que anaven a Ferrocates, perquè l'autònoma deveu saber que la principal sí. manera d'arribar-hi és amb tren, passa que està dividit per la Renfe o pels ferrocarrils catalans. Llavors la gent de Renfe no sé exactament si van tenir algun problema, que jo sàpiga no, la gent de Ferrocarrils Catalans vam al baixar pel pati que ens porta fins a l'estació, que fem servir cada dia amb normalitat, ens vam trobar les furgones dels Mossos que pujaven, ens van veure un grup que volíem anar cap a casa, o no, ells no ho sabien, i van parar i van baixar tots, i vam tornar a tenir una discussió amb ells, passa que aquest cop no va ser la violència exercida de forma física. Llavors ens van acompanyar, ens van fer un corrillo, vam baixar, i finalment vam poder marxar cap a Barcelona. Ostres. O cap a Ufos. Els antidisturbis eren... Sí, els mateixos antidisturbis que havien entrat a dintre i havien desallotjat van sortir fora, i per la porta que on sortien ells baixàvem nosaltres, desgraciada casualitat. I vau poder parlar amb ells, dius? Bueno, no, o sigui, no es va donar una via de negociació normal, simplement era la cosa una mica crits de volem baixar, i ens deien que per allà no baixàvem, després ens van dir que sí, però que ens acompanyaven, i nosaltres, pues, amb la desconfiança que se'ns havia generat pels cops que havíem rebut abans, no volíem baixar claro, al seu costat, que ens havien agredit. Mm-hmm. Llavors vam demanar que no, que baixàvem, que marxàvem, que no hi havia problema, i no van acceptar, van fer un... es van posar a mig camí, es van quadrar i ens van deixar espai perquè passessin tranquil·lament. No va haver-hi cap tipus de problema ni cap disturbi en aquest procés. I al cap de dos dies us vau tornar a manifestar al sí, centre de Barcelona? Sí, una manifestació, o sigui, ara estàvem per... el que he explicat fins ara era en preparació de la vaga que hi havia a l'Autònoma, que estava una vaga convocada a l'Autònoma i al campus de Mundet de la UB. Uh-huh. La resta d'universitats no convocaven vaga. Uh-huh. Tanmateix, totes elles, a través de la PMDU, que és la Plataforma per la Universitat Pública, uh-huh. Havien estat convocats a una manifestació el dia 6 a les 12 a la plaça Universitat. Uh-huh. Llavors, en aquesta manifestació es va acordar un recorregut que després sembla ser que s'havia canviat o alguna cosa estranya havia passat, i es pretenia baixar per Rambles. Al baixar per Rambles es va fer certa pressió perquè els Mossos ens van dir que no, i va haver-hi uns cops. Però no va ser ni tan sols una càrrega expressa als Mossos, però sí que va haver-hi gent contusionada, i la solució va ser seguir baixant pel manifestòdrom, no?, per Via Laietana. Uh-huh. I allà pues, no va haver-hi molts problemes. En aquest cas no va haver-hi detinguts, com amb l'última manifestació en favor de la Universitat Pública. Uh-huh. I vam acabar reunint-nos a Pla de Palau, i com que estàvem acompanyats dels autobuseros, doncs els autobuseros van fer una xerrada també, un mític final, on van participar gent del MAES, gent de les protestes contra les bases de la llei de secundària, gent de la PMDU, gent del comitè de vaga de l'Autònoma, i em sembla que no em deixo ningú. Mm-hmm. I ara encara, o sigui, perquè jo he sentit, no? Encara no s'ha entrat a cap tipus de negociació amb el rectorat, oi? Que no hi ha manera... El rectorat, per la seva banda, sí que ha portat a terme accions, que és comunicar a través del portal web de l'Autònoma a través de totes les adreces institucionals de tota la comunitat universitària ha fet arribar un comunicat de premsa explicant la seva versió del fet, de la qual no estem del tot d'acord amb ella. I què diu en resum? En resum, diu que uns quants encaputxats es van tancar a la facultat, que van fer fora la gent de manera agressiva i amb amenaces, que van destrossar mobiliari públic pertinent a la universitat, i que no tenien voluntat de negociació. Això és fals, en tant que... Jo he vist fotos de la gent encadenada. No hi havia negació a la negociació, sinó tot el contrari. Qui es va negar a negociar va ser el rector. De fet, ens va dirigir cap als Mossos perquè negociéssim, i tampoc hi ha hagut cap trencament de material públic. De fet, si va haver-hi trencament de material públic va ser per culpa dels Mossos, perquè en la càrrega sembla ser que es van trencar un vidre. Mm-hmm. I la gent que estava encadenada no estava encaputxada. Surten les fotografies a l'últim número de la directa. Ho has vist? Sí. Això tot plegat ho fan per criminalitzar, és l'estratègia del rectorat, vaja. Exacte, no, jo també... una estratègia del rectorat com una voluntat de separar el moviment estudiantil de la gran massa d'estudiants. Sí. Som conscients que a la lluita contra Bolonya no estan de la nostra part al 100% dels estudiants, no perquè estiguin a favor de Bolonya, sinó perquè simplement desconeixen la situació actual. Exacte. Llavors, la gent que està més posada, la gent que s'està mobilitzant, que no és poca de totes maneres, que és molta, que de fet l'endemà hi havia 3.000 persones demanant la dimissió, a la manifestació hi havia 10.000 persones, i a la tancada, que és una acció com la que és, doncs hi havia al voltant de 200 persones. Doncs tota aquesta gent, segons l'actuació del rector i del senyor secretari general, s'està intentant que es desvinculi del moviment d'aquesta manera, criminalitzar-los, i deixar-los com a quatre punquis, com el que va dir l'endemà el senyor Grassa, que era el senyor Grassa és el secretari general, que érem una minoria i que érem de caràcter feixista, que havíem destrossat coses i tot això. I aquesta és una mica la voluntat, el que passa és que els ha sortit el tret per la culata, perquè mitjançant la negociació dintre el comitè de vaga i amb molta feina darrere, vam aconseguir reunir 3.000 persones l'endemà, fer una assemblea extraordinària de campus, on va acudir moltíssima gent, i fer una concentració pacífica al rectorat. Vam pujar al rectorat 3.000 persones, ens vam plantar a la porta del rectorat, vam demanar permís i vam entrar. Vam entrar en busca del Consell de Govern per tal de llegir un manifest i expressar el nostre desacord amb el que s'havia fet la nit anterior. El Consell de Govern que s'estava portant a terme es va acabar més d'hora de lo normal, ho van deixar mitges i van fugir tots. Llavors allà no va quedar ningú més que el vicerrector d'estudiants, que va tenir la mala sort de trobar-se amb tota la gent que pujava pels passadissos. La gent el va veure, el van assenyalar, van parlar amb ell, tothom es va seure al terra, ell es va quedar dret, no sé si heu vist les imatges, són força impactants, i se li va costar el megàfon perquè donar-li l'oportunitat de demanar disculpes pel que s'havia fet el dia abans. No va demanar disculpes, se li van demanar explicacions de per què s'havia fet allò, tampoc en va donar, i va mantenir un silenci... Pots dir el nom d'aquesta persona? Una mica injust. Pots dir el nom del càrrec? Aquest? Vicerrector. Per, el nom del càrrec aquest. Joan Carbonell és el vicerrector d'estudiants. Vale. Aquest home, el vicerrector d'estudiants, l'estructura de l'autònoma té una figura que enllaça els estudiants amb el vicerrector d'estudiants, que és l'adjunt del vicerrector d'estudiants, que és el senyor Martí Marín, que a l'última directa de la qual parlàvem fa un moment ha enviat una carta, que és la seva carta de dimissió, perquè no està d'acord amb com s'han fet les coses. És que no pot estar-ho de cap manera. Com dius? Que no pot estar-ho de cap manera, no, aquesta persona. No, per la història que té ella sola, doncs ja, la gent que som de l'autònoma, doncs ja ho sabem, no, el que n'hi ha. Exacte. Llavors, ell, fins i tot, ell que formava part fins fa 4 dies de l'estructura de govern de l'autònoma, està reclamant que no es va portar una negociació i que les negociacions s'han de fer i que sempre és un error portar la policia, més, encara més, quan no hi ha una negociació darrere. És a dir, hi ha una voluntat expressa des del principi de criminalitzar el moviment i d'atacar-lo, amb l'esperança que l'endemà aquesta gent que es va reunir i va ser agredida pels Mossos es manifesti de forma violenta també. El que no van comptar és que nosaltres no actuaríem d'aquesta manera. Llavors ara tenim pintades de rector dimissió i vam tenir 3.000 persones demanant la dimissió al rector. És que aquesta dimissió del rector... demanant la dimissió i moltes altres demanant explicacions de què és el que ha passat i per què ha passat d'aquesta manera. Aquest rector, m'agradaria recordar, que és un rector que el va votar l'1% de la comunitat universitària. l'1%. Sí. Des del primer moment ja es demanava la seva dimissió, perquè una persona que només l'1% l'escolleixen no és una persona escollida. Va guanyar l'abstenció clarament un 99%. Això farà ara 3 anys i mig, perquè li queda molt poc a aquest home. Li queda poc. La legislatura després ha tingut una revisió, no sé en quants vots, uh-huh. Però vaja, sí que és cert el que dius. Bueno, sí, va haver unes petites eleccions, és veritat. Sí. El que passa és que no toca, fixa't com és la cosa de diferent en funció del punt de vista. Gent del rectorat se'n reia de nosaltres perquè érem una minoria, no? Sí. El senyor Grassa diu que som una minoria feixista que monopolitza la resta d'estudiants i per tant no ens estan considerant com un agent legítim per a la negociació, uh-huh. Perquè diuen que no som representants de res. I ens ho diu un equip de govern format per una persona que, com tu deies, té l'1 o el 2% dels vots de la comunitat universitària. Uh-huh. No el van votar ni els professors, imagina't. Exacte. És fortíssim això, és fortíssim, perquè les eleccions es van donar en un moment en què tota la comunitat universitària estava en contra de la LOU, no? I en aquell moment estava l'Aznar al govern i a l'oposició hi havia el Partit Socialista. I van mobilitzar totes les seues masses, es van ficar al carrer en contra de la LOU. I tinc un document audiovisual on surt la Carme Chacón amb un programa de televisió que es diu Àgora, on afirma estar contra la LOU i que el Partit Socialista no implementarà aquesta llei. I quan estan al govern, què fan? Tot el contrari. I desmobilitzar aquesta gent. Tots aquests càrrecs que estan al rectorat, vulguis que no, tenen alguna afiliació política i uns interessos directes. Ara que estan allí... Afiliació política, que fins i tot el rector es va declarar insumís a la LOU en el seu moment. Exacte. O sigui, el rector, que ara la defensa mitjançant la violència de l'Estat, sí. es va declarar insumís a la LOU, deia que no, era una llei que no volia. Exacte. Quan va canviar el panorama al Parlament de l'Estat espanyol, sí. Ell va canviar de postura. Exacte. I va posar a defensar-la. Això és important recalcar-ho, eh? És memòria que no s'ha de perdre, perquè ells mateixos deien que estàvem tots al mateix barco, que estàvem en contra de la LOU, es va aprovar amb un claustre general de la Universitat Autònoma una insubmissió a la LOU, i a més hi ha una resolució aprovada també, que es va aprovar arrel de les fets de l'any 1999, quan el senyor José María Aznar va estar a l'Autònoma i va haver també una càrrega d'antidisturbis contra els manifestants que estaven allí en contra del José María Aznar. Es va aprovar una resolució en el claustre general que es dictava que l'Aznar era persona non grata i que la policia no podia entrar a la universitat. Cap tipus de policia. Exacte. Ara, encara que hi hagi sigut Mossos, no deixa de ser policia. Sí, òbviament. Només ha canviat l'idioma que es dirigeixen a nosaltres. Una de les coses de les que volem fer referència és que el 99 va haver-hi una agressió per part del senyor José María Aznar cap als estudiants de l'Autònoma. El 2008 hi ha hagut una agressió per part del senyor Lluís Ferrer, rector de la universitat, cap als estudiants de la universitat. És a dir, s'han de depurar responsabilitats i en aquest cas hi ha un únic responsable i és el senyor Lluís Ferrer. Clar. I quan es presentarà la denúncia? Com diu? No, una denúncia. Una denúncia. Hola? Hola, ara sí. Quan es presentarà la denúncia? Quan es presentarà la denúncia? Doncs això no sé exactament com està el tema. Sí que hi ha unes quantes persones que denuncien als Mossos per l'actuació violenta davant d'una actitud extremadament pacífica per part nostra, pacífica i legítima, perquè uh-huh. Recordo que estàvem assentats a terra en l'horari lectiu fora de la universitat. Uh-huh. I són, no sé si 20, 30 persones, no sé exactament, tampoc voldria desmuntar l'estratègia, uh-huh. però sí que es presentarà denúncia. A més, la gent que està dintre de... La gent que està identificada, que havia estat participant dintre de la tancada, ha donat suport a que es faci aquesta denúncia, ha donat suport en bloc, uh-huh. Així que es farà la denúncia i ja veurem on arriba la cosa. Clar, i contra el rector també. Exactament, perquè el rector és el responsable, és qui ha donat l'ordre firmada de que els Mossos tinguin dret a entrar a l'Autònoma uh-huh. i a fer el que han fet. Nosaltres us animem, que ho feu ja, que ho feu ja. De fet, tenim el suport de gent especialitzada i s'està treballant en aquest sentit. Clar, molt bé, clar. S'ha de fer. Una altra pregunta, una pregunta. Una denúncia com aquesta arribi lluny, són poques, en som conscients, però igualment s'ha pensat bueno, que era la millor opció. S'ha de fer, sí. Una pregunta. He sentit que el rectorat havia pres postura contra els estudiants que havien estat a la tancada. No sé si han intentat obrir algun expedient. Tens aquesta informació? De fet, no ens consta. Pel tipus i el perfil de comunicat que van treure, s'entreveia que preparaven les coses per fer algun tipus de prendre accions legals contra aquesta gent a nivell penal o a nivell d'expedient de la universitat. Mm-hmm. Però a mi i al col·lectiu dintre el Camp Moc una mica no ens consta cap actuació del rectorat. El rectorat no s'ha posat en contacte amb nosaltres. No s'ho s'haurà atrevit de moment. Sí, però t'explico el sí, que ha però... passant aquesta setmana al CUNY perquè vegis fins a quin nivell no s'atreveix el rector a parlar amb nosaltres. Sí, ho he seguit. El dimarts el Josep CUNY va convidar a dues representants del comitè de vaga en el seu programa a explicar una mica el que havia passat, quines eren les propostes contra Bolonya, quin era el motiu i tot això. Bueno, tots coneixem el programa, qui el dirigeix i el perfil que té, i llavors el que va sortir un nyap perquè es van concentrar el senyor CUNY, la seva companya de programa i la senyora Pilar Rahola es van dedicar a impedir que les representants del comitè de vaga expliquessin les seves reivindicacions, expliquessin la seva postura, i es va convertir allò en un atac personal cap a elles dues. Això ho van veure els representants sindicals i els sindicats i els treballadors de TV3 i Comissions Obreres i CGT van presentar dos escrits respectius condemnant l'acte i com s'havia portat a terme el programa i l'entrevista, fent pressió fins a tal punt, interpretem nosaltres, fins a tal punt de que avui han tornat a convidar aquestes dues noies que han participat al programa, on s'ha vetat la presència de Pilar Rahola perquè no deixava portar un no deixava conduir-se el programa de manera normal i no deixava parlar la gent. I avui han pogut explicar una miqueta més les reivindicacions en contra de Bolonya, però s'ha centrat molt el programa en el plan repressiu i en explicar quina era la situació i per què havia passat les coses que havia passat i tractar d'esclarir una miqueta el tema. Molt bé. El primer dia es va convidar al programa Els Matins de TV3 a fer un debat obert, un debat públic, on participés el rector de l'Autònoma, el rector d'altres universitats, que també es veuen forçats a aplicar Bolonya segons la LOU, i també el conseller d'universitats, que té molt a dir en aquest tema. El rector s'ha negat a participar en públic en aquest debat i de fet se li va convidar a fer-ho pel dimecres o el dijous i a última hora, per qüestions suposadament d'agenda, s'hi ha negat i anirà demà al CUNY. Passa que no vol tenir contacte amb ningú del comitè de vaga ni ningú de l'autònoma. Nosaltres no sabem res d'ell. Des del dia que el vam anar a buscar al Consell de Govern per demanar-li explicacions i de passar a demanar-li la dimissió, no sabem res d'ell. No ha fet declaracions ni res. Simplement sabem que ara ha accedit a parlar amb la televisió d'un tema que no té per què parlar amb la televisió en primer lloc, sinó que ha de donar explicacions a la comunitat universitària, als afectats i als estudiants. Mm-hmm. Exacte. Que doni la cara d'una vegada. Exactament. Sí, sí. Sí, senyor. Pues molts ànims, eh? Moltes gràcies. Seguirem treballant sí. amb això. Truqueu quan vulgueu. Tenim el suport de tots vosaltres, també. Clar que sí, vale. Ho tindreu. Molt bé, i lluitarem contra aquesta llei, que això és que no hi ha qui ho apliqui, eh? Si no, els mateixos que ho volen ho veuen clar ja. Exacte, aquest és un tema molt important. Sí. Si em deixes t'explico una mica, sí. El panorama s'està... O sigui, hi ha dues maneres de veure el món. Bolonya ja s'ha aplicat, o Bolonya és inevitable, o Bolonya es pot parar. De fet, tenim referents a nivell europeu. Grècia l'han parat mitjançant tancaments d'universitats de mesos, l'han parat mitjançant vagues dures i piquets i molta lluita. A França han estat tancats molt de temps, s'està frenant i estan passant coses. A l'Autònoma en concret, l'Autònoma és la universitat vanguardista en l'aplicació de Bolonya, uh-huh. en relació a tot l'estat espanyol i el Principat. Doncs a l'Autònoma es van publicitar de cara al curs que ve quatre titulacions de grau, que els graus són l'aplicació de la LOU, és a dir, desapareix la titulació i apareix el grau, que en lloc de ser 4 anys de titulació seran un grau de 3 anys i després vindrà una especialització mitjançant un postgrau, un màster, el que sigui, de 2 anys, que serà el que et dona el tret distintiu com a estudiant o com a futur treballador qualificat. Doncs un d'aquests graus és a traducció, s'ha volgut aplicar, no s'ha aplicat perquè s'estava fent d'esquenes als estudiants i al final, ara mateix l'Autònoma té un problema, perquè el pla d'aplicació del grau s'ha rebutjat. El deganat se li ha demanat la dimissió i ha dimitit en bloc, o sigui que tenim un dels quatre puntals que tenia l'Autònoma s'ha anat a prendre pel cul amb deganat sencer. El problema és que no hi ha ningú que s'atreveixi a accedir al deganat i llavors segueix exercint el mateix deganat en funcions. Clar. Però vaja, esperem que solucioni el tema. I l'altre dels quatre graus un altre era el de comunicació, que sembla que els mateixos professors no estan d'acord en que les coses es facin d'aquesta manera, clar, i que s'hagin de fer tan ràpid i genera moltíssima desconfiança i també s'ha aturat. Clar. O sigui, són la meitat dels graus que es volien aplicar de cara a l'any que ve s'han aturat. S'han aturat des de dalt i des de baix, però s'han aturat. I això és una gran victòria que hem de tenir present. Sí. I un fracàs seu, també. Un fracàs seu, sí. Total i rotund, Fa que es posin molt nerviosos. De fet, el que s'havia d'aprovar a través de la Junta de Facultat es va voler, a traducció, es va voler aprovar després a través dels caps de departaments i després a través d'afers acadèmics, és a dir, sense votació ni res. Òbviament tot això és il·legal i no s'ha pogut fer, però ells ho han intentat. Han començat a córrer trucades i ara el que estan fent és tractant de tocar estudiants en concret de cada facultat per a convidar-los a legitimar la seva aprovació del pla i agafar estudiants que no estiguin organitzats o estudiants que siguin... Trepes. Molt concret de que donin suport. Sí, això. Aniran a buscar els trepes de cada facultat. Exacte. Que ja saben qui són, que es fan un tip de xupa despatxos. Mm. Intentaran... Això cantaria massa, Cantaria massa, però si intenten aprovar el tema a través d'afers acadèmics, sí, és normal que... O sigui, un cop han fet una barbaritat com aquesta, és menys cantós que vulguin tocar els estudiants. Mm. Aquí el treball és de les assemblees, des de baix. Exacte. De treballar molt i erigir-se com a únic ens per negociar. O sigui, els estudiants vindran representats a través, clar, de l'assemblea i serà l'assemblea, mm-hmm, qui negociarà amb els caps d'apartaments, qui negociarà amb els deganats l'aplicació de graus o no. Exacte. Per tant, fa falta molt de treball des de baix, molt de treball de base, molta pedagogia i molta força i molta dedicació en aquest tema. Perquè, a més, sigui el resultat que sigui, sempre tenir una assemblea forta garanteix una qualitat docent i de treball molt més alta. Sí. Mm-hmm. I en això estem a partir d'ara també. Molt bé. Doncs endavant. Amb tot. Clar que sí. Vale. Truqueu-nos quan vulgueu. Vale, ho tindrem present. Això mateix. Gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar tot això. Espero haver-ho fet mitjanament bé. Molt bé, molt bé. Estàs escoltant el programa? Com? El pots escoltar, el programa? Sí. Ens pots escoltar? Sí, es pot baixar, oi? Sí, per internet. Val, perfecte. Però on estàs tu? Jo estic a una casa normal. En quin barri? A Sant Andreu. Doncs pot ser que ens puguis escoltar. En directe? Sí. Per la ràdio? Sí. Sí, sí, us he escoltat abans, és d'un altre punt, a prop de Sant Andreu, o sigui que sí. Molt bé. Sí, sí, seguirem això, tractarem de penjar-ho o el que sigui. D'acord. Vinga, d'acord. Vinga, ànims. Adéu. Salut. Està bé. Està bé, ho ha explicat molt bé. Sí, ho ha explicat molt bé. Sí, sí. I tant. Quan parlava del comunicat del rector... Me recordava a lo que llegíem la setmana passada de TMB, que el comunicat que ha fet TMB contra els treballadors, que aquesta mena de pamfleto que ha repartit per les bústies, sí. Sí. Mm. És el mateix. Sí, després és podem mateix parlar dels autobuseros, que també hi han sortit noves coses, sí, i entre altres coses, bueno, un comunicat dels autobuseros cap a tota Barna, i també una nova plataforma que ha sortit, que es diu Usuaris pels dos dies. Mira. Pues podríem avui somiar amb això. No? Sí, primer farem una pauseta. Vale. I us deixem amb Patti Smith. Ah, molt bé, sí. Ah, bé, sí. Està bé. I ens escoltem d'aquí un momentet. Vale. And a dream, Mr. King, if you'll beg my pardon, I was trespassing the sacred garden, and the blossoms fell, and they dropped like candy, and our nature cried, Gandhi, Gandhi, and our nature to cry, Gandhi, Gandhi. When he was a boy, he was afraid of the dark, and his mother prey at his feet. And the lamp burned as he slept, slept as he dreamed. He was dreaming of his sisters, dressed in white muslin, dressed in white muslin, dancing in a ring. He was afraid of the dark, and the lamp burned, and his mother fasted and prayed as he slept, dreaming of blossoms that were burning his throat. He had eaten the flowers, fell burning. Flowers fell burning from the young girl's hair. He was whispering into his God's ear, let the children be so. Let children be so. And the lamb black victim flicker. And his mother wizard like Joe. And he laid there dreaming. And the blossoms fell. And T-Lax's trumpet proceeded to call. I was trespassing. The Hola, bona nit. Tornem a ser el programa Judici a la Justícia, com cada dijous. I ara continuarem xerrant, com comentàvem, doncs parlarem de els autobuseros, els conductors d'autobús que estan en vaga, demanant el... Doncs llegirem aquest comunicat a tota, que es diu, titulat a tota la gent de Barcelona per al comitè de descansos de TMB. Els conductors i conductores d'autobusos de TMB volen explicar-te les raons que hi ha darrere de les vagues que s'han realitzat des de novembre i de les que es podrien realitzar tots els dijous següents. Com suposo, ja sabràs, els conductors i conductores només descansem un dia a la setmana. Al mes tenim 5 dies de descans. Aquesta manca de descansos provoca falta de seguretat a la feina, una conciliació familiar nul·la i moltes baixes per estrès, ansietat i depressió. Desgraciadament, i a pesar que portem des d'octubre de l'any passat intentant negociar una millora dels descansos amb els nostres caps, la resposta sempre ha sigut el silenci o el no absolut. Només demanem descansar 2 dies a la setmana. Quan ja no ens han quedat cap més sortida que la vaga i la mobilització, els nostres caps i els polítics de l'Ajuntament, que són els mateixos, que fan pujar el preu del transport de manera abusiva, ens titllen d'irresponsables, mentiders i radicals. Nosaltres hem intentat, per activa i per passiva, buscar una solució abans d'arribar a aquest punt, però ells, que viuen molt bé apoltronats a les seves butaques, ens estan demostrant que no els importa gens ni mica la gent de Barcelona, i encara menys els conductors i conductores d'autobusos. D'aquesta manera volem que entenguis que, al igual que tu, nosaltres també estem cabrejats si tenim que tornar a fer vaga, ja que se'ns descompta del sou. Però el que no podem aguantar més és queixar-nos per aquesta injusta situació sense fer res. Et demanem comprensió i que recordis que quan no hi hagi autobusos al carrer per culpa al carrer, la culpa és tant dels directius de l'empresa com l'alcalde de Barcelona. Per altre costat, el col·lectiu de conductores i conductors d'autobús volem mostrar la més absoluta repulsa per les agressions sofertes pels nostres companys a mans dels antidisturbis de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. També volem mostrar el nostre desacord total pels més de 35 expedients sancionadors oberts i executats per la direcció de TMB. A dia d'avui hi ha 24 treballadors sancionats des de 16 dies fins a 6 mesos de feina i sou. Per tant, des d'aquí t'emplacem a protestar a les oficines de TMB perquè s'arribi a un acord l'abans possible. I també et recordem que pots aportar una ajuda econòmica pels treballadors sancionats. Ànims i gràcies per la comprensió. Comitè de Descansos d'Autobusos de TMB. Que tenen el http://comitedescansos.blogspot.com per qui vulgui, entre altres coses, doncs veure el número de compte que tenen per poder ajudar aquesta caixa de resistència que tenen, doncs ells ho agrairan i allà sortirà la web. Vull dir, el número de compte. Dir també que pel que he llegit, una de les persones sancionades amb sous de dies i feines estan entre ells, doncs, part de les persones que han de ser interlocutors amb l'empresa, exacte. Uh-huh. Gent del comitè i gent, en aquest cas, doncs, amb certa responsabilitat dintre d'aquesta, o bueno, més que responsabilitat, que formen part dels portaveus d'aquesta assemblea de treballadors. I bé, bueno, les dinàmiques que porten les empreses, ja siguin públiques o privades, no varien massa. Uh-huh. Ja ho sabem. I després, doncs, una nova plataforma que ha sortit arran també d'aquest tema, una plataforma que a mi m'alegra molt que hagi sortit realment, que es diu Usuàries pels dos dies. Pels usuaris i usuaris dels dos dies, doncs aquí tenen hi ha un comunicat que ara llegirem. Arrel del conflicte que afecta els i les conductores d'autobusos de transports metropolitans a Barcelona, en demanda de 2 dies de descans setmanals, s'han convocat diverses jornades de vaga d'aquest servei públic davant d'aquesta situació. Diverses entitats, col·lectius socials i persones ens hem constituït en plataforma d'usuàries en defensa dels 2 dies, perquè entenem que la solució al conflicte laboral és la millor manera de garantir el nostre dret d'usuaris a un transport públic de qualitat i alhora, i igualment important, garantir els drets dels i les conductores d'autobusos de TMB. És per això que fem nostres les seves reivindicacions i mobilitzacions. És per això que exigim a les institucions responsables una solució ràpida i efectiva al conflicte i assumeixi les reivindicacions de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores, que més enllà de sigles sindicals és l'òrgan que aglutina la plantilla i té la capacitat per desblocar el conflicte. Així mateix, exigim el tancament d'expedients sancionadors, ja que entenem que la solució delegada al conflicte laboral no pot tenir com a conseqüència una remora de sancions i acomiadats, la qual només pot contribuir a agreujar el conflicte social. Aquí tenim aquesta convocatòria, que no deixa de ser també a la vegada una convocatòria de qualsevol acte que facin, qualsevol convocatòria que facin els autobuseros, doncs la plataforma s'hi adhereix per donar-los tot el suport. I aquí queda aquesta crida també, que a mi, bueno, com ja he dit, m'ha alegrat molt veure que encara a Barcelona amb aquests temes doncs encara hi ha gent que amb ganes i forces per seguir amb la solidaritat. I tot i les conseqüències de que un col·lectiu que dona un servei es posi en vaga per demanar els serveis, doncs s'entén aquestes conseqüències i intenta sobreposar-se i sobretot solidaritzar-se, perquè es veu clar que la solució al problema no és queixar-se dels conductors, no és demanar que facin més serveis mínims, no és demanar que parin de fer la vaga, sinó és girar-nos totalment de banda i parlar als directius de les empreses, ja sigui en aquest cas TMB i l'Ajuntament, ja siguin altres empreses privades i els seus directius, que són ells els que han de començar a baixar del burro d'una vegada i no pensar-se que la gent que treballa per ells són els seus esclaus. Així és. És que així els tracten i mos fiquen a tots en perill. Els conductors, els que anem per allí la via pública, i bueno, i és clar, com que no van mai amb autobús, pues ahí que els importa, saps? Ells compten els quartos, quitic-cling, és l'únic que entenen. Com sonen els diners. I amb això del transport públic, avui em sembla que és el primer dia que han posat en funcionament en el metro de Barcelona un tren sense conductor. Sí. Bueno, doncs que fa temps que estan fent les proves. Doncs això, volen que culmini amb la desaparició d'un altre lloc de treball, sí, que és el del conductor del metro. Ara fa uns... deu fer uns 30 anys, aquí a Barcelona van fer desaparèixer la figura del cobrador d'autobús. No sé si cap de vosaltres heu conegut els cobradors d'autobús. Sí. Abans els autobusos s'hi entrava per la porta de darrere. A darrere hi havia una gran plataforma i un lloc, un seient, amb un petit taulell reservat al cobrador. La gent entrava per darrere, pagava a l'empleat, al cobrador, i tirava cap endavant. Hi havia igualment una porta al mig i una porta davant de tot. El conductor anava concentrat amb la conducció, només es tenia que preocupar d'obrir la porta de davant i tancar la porta de davant. En canvi, el cobrador es preocupava d'obrir i tancar les altres dues portes, la de darrere i la del mig. Ara el conductor ho fa tot. Cobra, obre la porta de davant, obre la porta del mig i obre la porta de darrere. Amb un sol sou. Es fa tot. Sí. Hi va haver un... I condueix. Sí, esclar, esclar. A la vegada, eh? Tota la vegada. Sí, sí. I mentrestant te reclamen, el tio té que anar allà esquivant motos. Fiu, fiu. La gent va lluitar molt en aquella època, però al final van imposar-ho, la supressió del lloc del conductor, del cobrador. I ara veurem què passarà amb això del metro. I m'ha vingut al cap. Home, de fet, si no s'ha parlat massa, però la majoria de taquilles del metro estan desapareixent. Generalment com a molt queda una amb el cap d'estació i que tampoc és massa de cara al públic, no ven cap cosa, no ven bitllets, i la intenció és que desapareguin de tot arreu i les expenedores automàtiques siguin les que venguin els bitllets. Per fer més negoci, no per beneficiar les condicions de treball dels empleats. Ni el servei públic, evidentment. No, sempre és millor tindre una persona que t'atén que una màquina amb la qual no pots tindre cap mena de comunicació. Tenint en compte això, la gent que deuen haver liquidat laboralment parlant l'últim any amb aquesta mesura, hem tingut una altra pujada aquest any dels transports metropolitans, no hi ha dubte d'on ha anat a parar aquesta mesura, perquè no ha anat a parar a la gent que ja no treballa, no ha anat a parar de moment aquesta gent que està en vaga per demanar un dia més de vacances a la setmana i aconseguir els dos, no ha anat per solucionar aquest problema, aquest augment. Llavors està clar que ha anat a la butxaca de la de directius i directius que té aquesta empresa. Que el gran dèficit que té és pels directius, que podria funcionar igual o millor amb la meitat o menys. Està clar. I ja no parlarem dels sous, que segurament són també abusius. És que s'obren els directius amb els treballadors, ja se basten, està comprovat. Com estan funcionant assembleàriament, estan tirant endavant aquesta vaga, estan aconseguint també el suport de la gent, per molt que també tinguin molta gent en contra. Sí, però també s'estan guanyant la gent. Les campanyes que estan fent ja des de l'Ajuntament, perquè a més, que per sort l'Associació de Veïns ja els hi ha reclamat les comptes, perquè aquell tríptic del que abans parlàvem està fet per l'Ajuntament, no per TMB. O sigui, és TMB i Ajuntament. Això vol dir que els calés, molt probablement, han sortit de l'Ajuntament, o part d'aquests. O sigui, ser de les nostres butxaques. O sigui, si estan fent servir els nostres diners per boicotejar la vaga d'uns treballadors. I això està fent uns partits que, segons els que dèiem fins la setmana passada, estaven amb els treballadors. Aquesta gent que estan amb els treballadors sempre i quan estiguin callats, ben quiets i aguantant lo que venga. I els votin. Sobretot. Sobretot, aneu a votar. Pues no, mira. El Partit Socialista Obre Espanyol no té res ni de socialista ni d'obrer. És un partit espanyol. Saps? Punto. Sí. És que més clar... I més que espanyol, espanyolista. Espanyolista, també. Sí. I si ens foten el bono podríem anar més enllà, eh? Avui ha plegat Altaplana, per cert. Sí. Estem pendents de que salti la Cebes. S'estan pensant encara. A totes les edicions digitals de premsa que he estat consultant, doncs per avui ja estan pendents de que demà saltes de la Cebes, que es veia cantant, no? I evidentment seria un gran punt a favor del Partit Popular, vaja. Francament, l'han cagat amb aquests dos personatges, sobretot amb la Cebes i el Saplana, déu-n'hi-do, no? I altres, però bueno, a veure qui fiquen, no? Que també, per exemple, aquest Pizarro fa una cara de buitre que espanta, eh? Bueno, el problema és que ja tenim els antecedents. A veure si el coneixem. Ja sabem d'on ha vingut. Potser a Catalunya no guanyarà aquest home, precisament. Està clar que no. Però bueno. Preparem-nos. No els ajudarem tampoc, en aquestos, eh? No. Ni agua. Ni agua en cap d'aquestos. Aquí tinc una incidència de les eleccions. És una nota d'Indimèdia que diu: sabotatge a diversos col·legis electorals. La matinada del 9 de març, dia de les eleccions generals de l'estat espanyol, s'han segellat els panys de diversos col·legis electorals i s'han pintat frases a les seves parets, cridant a l'abstenció i a l'anarquia. Aquests actes s'han realitzat a les zones de Guinardó, Congrés, Sagrera i Clot, a Barcelona. Sabem que una petita acció com aquesta no farà caure el sistema democràtic, però nosaltres ens hem quedat ben de gust. Abstenció activa. Ningú guiarà les nostres vides. Signat, joves punks que anhelen l'anarquia. JPAA. Està bé, està bé. Mira. Està molt bé. Està bé. La gent es belluga. I per altre cantó, la policia va tancar les taules de la plataforma Decideixo Decidir a moltes poblacions. Les juntes electorals provincials de Barcelona i de Tarragona les havien prohibides. La policia ha fet plegar moltes de les taules de recollida de signatures de la campanya Decideixo Decidir a les províncies de Barcelona i Tarragona, perquè la junta electoral respectiva les havia prohibides. En alguns casos, com a Vilanova del Vallès, fins i tot els ha requisat el material. En canvi, els promotors de la campanya diuen que a les circumscripcions de Lleida i Girona han pogut actuar amb normalitat i que molts ciutadans hi han participat. Segons la gerent de Sobirania i Progrés, la senyora Roser Gaetano, segons va dir a VilaWeb, la policia hi ha intervingut perquè alguns polítics havien denunciat la presència d'aquestes taules. Els Mossos van actuar, per exemple, a Vic, Santa Coloma de Gramenet, Vilallonga del Camp, Granollers, Lleida i els barris de Sarrià i l'Avinguda Gaudí de Barcelona. La campanya de recollida de signatures, que va començar per Sant Jordi del 2007, s'acabarà després de l'11 de setembre d'enguany i llavors es lliuraran al Parlament. La petició és que el govern espanyol traspassi a la Generalitat les competències per convocar un referèndum d'autodeterminació. Doncs aquests van ser reprimits. Quan es diu règim democràtic, s'hi ha de posar sempre cometes. És que clar, el dia de les eleccions hi ha molta gent que hi vagi i si firmen que... Ara es pot, això no es pot consentir. No? Claro. Tenen una barra. Què més portes? Tota la que poden, tota la que poden. Doncs aquí hi ha un homenatge a Salvador Seguí, el noi del sucre, al barri del Raval. Es va fer just a l'indret on fou assassinat ara fa 85 anys. Era un gran sindicalista, sindicalista catalanista, així el presenten a VilaWeb. La història oficial l'ha arraconat durant dècades. Aquest Seguí fou víctima de la seva gran capacitat de direcció, del seu coratge i de la seva flexibilitat. Això segons un historiador que es diu Oriol Junqueras, que va participar en l'homenatge que es va fer al carrer de la Cadena, del Raval, on fou abatut a trets per els pistolers, els gàngsters del sindicat Lliure, que era un sindicat groc organitzat per la patronal catalana, pels burgesos. El noi del sucre havia nascut a Lleida el 1890, fou alhora que sindicalista, un gran catalanista. Una vegada va declarar davant un auditori de Madrid que els únics que s'oposaven a la independència de Catalunya eren els grans empresaris. La fascinació i el respecte que despertava es van fer més palesos que mai l'any 1919, durant la vaga obrera de l'empresa canadenca. La canadenca, empresa elèctrica la més gran del país. Feia mesos que la vaga durava, s'havia convertit en un referent del moviment obrer europeu, s'havia extès a uns quants sectors industrials. Els obrers reivindicaven les 8 hores i l'alliberament dels treballadors empresonats a Montjuïc, precisament a causa de la vaga. 4.000 homes, aplegats a la plaça de Braus de les Arenes, havien de decidir si la vaga es mantenia o no, sota la promesa del govern civil de satisfer les millores reclamades. En prendre la paraula, Seguí feu emmudir l'auditori i el va convèncer d'aturar la mobilització amb un argument d'una gran sensibilitat. Companys, tots sabem l'esforç que ha calgut per arribar fins aquí. Si la continuem, aquesta nit moltes dones dormiran soles perquè els marits continuaran presos. Vosaltres, en canvi, dormireu a casa, al costat de la dona i dels fills. Penseu en les dones i en els fills dels vostres companys i després decidiu si voleu continuar. Els obrers van optar per posar fi a la vaga. I no és només en Seguí, assassinat per la seva capacitat d'arrossegar les masses, el que ha estat ignorat per la història oficial. El procés de recuperació de la memòria és lent i aquests últims anys hi ha hagut moltes altres prioritats, explica l'historiador. Un altre dels oblidats que cal recuperar és Francesc Layret, advocat laboralista, també assassinat per pistolers a sou de la patronat. Layret, tot i ser discapacitat, va esdevenir un mite de l'obrerisme i del catalanisme dels anys 20. Cipriano García, un immigrant vingut de Manzanares de la Mancha, als anys 60 del segle passat, és també una referència del sindicalisme catalanista, oblidat per la història oficial. García, que era independentista, va fundar la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, organització sindical catalana de signe nacionalista. La CONC li ha dedicat una fundació. Bueno, veieu que és una nota variada, diversa, no? Comença pel noi del sucre, segueix per Francesc Layret i continua per Cipriano García. Si aquests veiessin com estem, perquè per exemple et pots trobar amb sindicalistes de Comissions ara mateix que cada dia entren per la porta del carrer de la Via Laietana, on tenen el local, on diu CONC, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i que després ells quan parlen i diuen nacional es refereixen a l'estat espanyol amb tota la naturalitat. O sigui, no comprenen, no coneixen els orígens ni comprenen el significat de la CONC. Estem parlant de fa més de 40 anys. Clar. Perquè els que ara tenim 60 anys ja portem més anys sota Juan Carlos que els que vam viure sota el general Franco, bastants més. Sí, és terrible això. No, llavors quan veig alguna commemoració històrica, pues, et venen al cap moltes coses, no? Ja veurem quan ens el traurem de sobre amb aquest. Davant de les darreres agressions feixistes, el dimarts 26 de febrer, sobre les 22 hores, un jove treballador de Castelló de la Plana, un sindicalista i afiliat de la COS, coordinadora obrera sindical, fou apunyalat per l'esquena per un grup de neonazis. L'agressió... Tenim una trucada? Sí. Hola? Espera. Ah. Doncs seguirem amb la nota de l'agressió. Sí, ara passem a aquesta trucada. Dos neonazis a Castelló de la Plana. Espera, primer passarem la trucada, que ja la podem agafar. Hola? Hola. Hola, bona nit. Què tal? Salut. Mira, antes, ahora no se oigo muy bien por la radio porque hay interferencia, pero antes está escuchando, ¿no? Sí. El compañero ese que hablaba del resto, ¿no? De la sí. Ah. Y me ha hecho gracia porque en una página de la República de Platón hablaba sobre esto de la justicia, ¿no? Y esta gente bien titulada, pues a veces tienen son unos bribones, ¿no? Y venía a decir así, ¿no? Dice, el hombre justo es un bribón. Esta idea pudiste tomarla de Homero, que alababa mucho a Antolico, abuelo materno de Idoseo, y dice que superó a todos los hombres en el arte de robar y de engañar. Por consiguiente, según Homero, Simonides y tú, la justicia no es otra cosa que el arte de robar para hacer bien a los amigos y mal a sus enemigos. Hoy nos estamos dando cuenta que sigue todavía, después de 2500 y pico años, la misma farsa, ¿no? Sí. No sé quién sería el que se encargó de ponerle una venda a la estatua de la justicia, ¿no? Yo creo que lo hicieron intencionadamente, ¿no? Yeah. Sí. Porque hoy en día, cuando más o menos observas, y bueno, es injusto que unos señores, como estáis hablando, ¿no? Con el sacrificio de todos del pueblo, se van llenando sus bolsillos, sus patrimonios, y la gente, y al mismo tiempo van comprando máquinas con los impuestos del pueblo, y luego el mismo que ha hecho el sacrificio pagando sus impuestos es el que padece esos males. Uh-huh. Por eso que a veces te quedas un poco así perplejo, ¿no? Esta justicia, ¿no? Uh-huh. Después quizás habría que aplicarle aquello que dejó, el mérito que dejó Freud, ¿no? Cuando dijo el yo, que es el ego, el ello y el super yo, ¿no? La mayoría yo creo que no somos capaces de superar para llegar a esa personalidad auténtica y a través de esa personalidad tener un poco más de sentimiento de humanización que lo que nos falta a todos. Sí. Yo creo que nos hemos quedado entre la religión que nos ha educado a nuestros antepasados y después nuestras madres eso nos han educado creyendo que nos educaba y lo que han hecho de cierta manera es moldearnos para que sigamos ahí estancados, ¿no? Sin que tengamos una reacción como personas pensantes y maduras, ¿no? Y toda esta gente, bien sea político, bien sea lo otro, pues se ríen de nosotros. Porque a veces no nos cuestionamos el por qué vamos a votar, por qué no pedimos, por ejemplo, que esta gente pues haga una ley para que de cierta manera aquellas promesas que no cumple, pues que vayan al paro. O no cobrando, porque ya se han enriquecido mucho, ¿no? Entonces la gente participamos sin cuestionarnos si es que hacemos bien para nosotros o hacemos bien solamente para unos cuantos. Que le damos la legitimidad para que ellos sigan haciendo todas sus normas y todas sus leyes para favorecer al poderoso. Y la prueba está aquí también, hoy venía en el periódico, ¿no? Sobre aquellos defensores de la patria de allá de los años 74 y 83, ¿no? Como el señor Videla y toda aquella gente que más de 500 niñas, bebés robadas a sus padres, entonces, y el otro día dieron algo en la tele, que lo vi en la segunda, sobre el caso ese, ¿no? Y claro, lo que me quedé un poquillo extraño es que estaba en nuestra señoría el juez Garzón, ¿no? Y a veces me quedaba raro, digo, bueno, pues si aquí hay más o menos personas o personajillos semejantes viviendo todavía de las áreas del Estado y cometieron casi lo mismo en el franquismo y en la transición, ¿no? Digo, eso es lo que es raro, ¿no? A veces yo me quedo un poco así, digo, a ver si de una manera quiere hacer como bueno y después también he leído un libro, no sé, o bien ese programa estaba un poco distorsionado, o bien el libro que he leído, que más o bien él tiene constancia de que delante de él pues han sido maltratados gente en la cárcel para que se autoinculpe. Uh-huh. En un libro que, bueno, que tiene la otra cara de juez Garzón, la otra cara. Algo falla. Sí. O la comedia la hace muy bien. Y estamos todos en un mundo de comedia mediática y la verdad que nos sirve de distracción más que de evolución. Bueno, vale, pues os deseo que sigáis ahí luchando y con vuestras críticas y a ver si cada vez llegan más oídos. Vale. Salud para todos. Salud. Salud. Doncs, jo estava amb lo de les agressions dels neonazis a Castelló de la Plana. L'agressió es va produir quan el nostre company, junt amb altres tres amics, es va trobar amb el grup de joves neonazis, els quals n'eren al voltant de 14. Aquestos van iniciar una discussió amb insults i espentes. Amb la confusió, un dels neonazis va aprofitar per apunyalar-lo. Per sort, no va ser capaç d'esfondrar la navalla del tot i al company li van haver de posar 3 punts de sutura, cosa que no és res comparat amb el que aquests intolerants haurien pogut fer-li si arriben a esfondrar la navalla en el seu cos. El company ja ha presentat la corresponent denúncia i ha identificat a l'agressor, curiosament menor d'edat. El jove agredit en aquests moments es troba bé i recuperant-se de les ferides patides. Des de la coordinadora obrera sindical de la Plana volem aprofitar per donar ànims al nostre company, així com mostrar-li la nostra solidaritat en aquests moments tan difícils. Davant de la creixent onada d'agressions feixistes les darreres setmanes, el nostre company, el Casal Popular, el company d'endavant, a persones immigrades, des de l'Assemblea de la COS de la Unió Territorial de la Plana, volem denunciar la total impunitat amb què es perpetren aquesta sèrie d'atacs, doncs tot i estar ben identificats els agressors per part de les forces de seguretat i la justícia, no es fa res per impedir-ho. Aquesta total impunitat demostra la connivència de l'Estat espanyol, la seva justícia, les seves forces policiaques i militars, amb els grups d'ultradreta. Massa sovint, els propis membres o fills d'aquestes forces policiaques i militars són els que fan la feina bruta d'aquest estat opressor. En canvi, aquest mateix estat democràtic no dubta a criminalitzar els moviments socials d'esquerres i o independentistes. Ni un pas enrere amb el feixisme. Unió Territorial de la Plana, alta i baixa, coordinadora obrera sindical. Doncs aquí queda aquesta denúncia pública. I dèiem que havíem de comentar un judici. Sí. La sentència d'un judici. Si voleu podem fer una pausa abans. Vale, vale. Bueno, sí. D'acord, doncs us posarem una cançó. Estan bé per introduir el proper tema. O dues. Una és La Ley d'Arpa Viejas i l'altra Cop Solidarios. Vale. Pueblo tornem a ser al programa a la justícia, programa judici a la justícia, no programa a la justícia, no fotem. No fotem. Quina força donen els cop. Sí. Està encenant ara. Sí. Bé, comentàvem doncs, que ara continuaríem ja la recta final del programa parlant de primer d'un la sentència d'un judici del qual es va parlar la setmana passada sobre tràfic de cocaïna. I alguna coseta més. Sí, també tenim el comunicat, bueno, l'article del Mumí avui Jamal, solidaritat amb els MUF, i alguna convocatòria per demà contra els abusos de poder per part dels Mossos. I bé, doncs arrenquem aquesta recta final amb aquest judici que, com comenteu, doncs ha sortit ja la sentència. Sí, ha estat ràpida. L'està datada del mateix dia que es va fer el judici. Ho tenia ben clar, vaja. Hem de fer memòria, sí. Es tractava d'un noi que l'acusaven de traficar amb cocaïna, però l'única cosa que hi havia era la denúncia de la policia. És clar que en la denúncia, en l'atestat, ja es parlava d'un testimoni, però nosaltres estem acostumats a que els testimonis aquests no venen. El testimoni és la persona que diuen que li comprava. Com que comprar no està penalitzat, només està penalitzat vendre, el comprador mai li demanen comptes de res. Jo sospito que moltes vegades la policia li suggereix que no cal que vagi al judici a declarar, perquè moltes vegades ni tan sols li demanen... Home, m'imagino que li suggereix i l'altra persona ganes d'anar a un judici tampoc en deu tindre masses. No. I menys amb el risc, vulguis o no, no? Si t'han detingut, després no t'han donat càrrecs, però et diuen d'anar al judici tal qual, si tu pots evitar, és allò, només faltaria que ara en sobre em fotessin més merda a sobre. Clar. No? Molta gent ho veurà també amb aquest prisma. El normal és que no hi vagin, llavors les úniques versions que s'escolten són les de la policia i la persona acusada, però clar, si poses en una balança de les que hi ha aquí a Barcelona, poses la paraula de la policia i a l'altra la paraula de la pobra persona acusada, no té color, no té cap color. Sempre es decanten per la policia, pràcticament sempre. Però en aquest judici la primera sorpresa va ser que va venir el testimoni, amb la qual la meva sospita és que és un confident de la policia, però amb tot i amb això no va fer la declaració que li interessava al fiscal. No. Nosaltres no ens vam atrevir a plantejar si reconeixia a la persona que estava a la banqueta. És una cosa molt arriscada, perquè et pot dir que sí també, però la presidenta del tribunal sí que va preguntar-li això. Vostè se'n recorda d'aquest senyor? És aquest senyor el que diu vostè que li va intentar vendre cocaïna? Llavors se'l va mirar i va dir que no recordava. Si amb això li afegeixes que van venir els dos policies a contradir-se, perquè l'un va dir que van estar perseguint aquest noi durant 5 minuts amb el cotxe, 5 minuts perseguint-lo amb el cotxe, i l'altre va dir que 15 segons... I jo no dic que vinguessin a... 5 minuts, vaya bala, no? Sí, sí, clar. No sé, a vegades passa això. És per això que hem guanyat el judici. Hem guanyat, l'han absolt. I la presidenta del tribunal, quan fa la sentència, diu això, diu, clar, si un policia diu que són 5 minuts, l'altre diu que són 15 segons, i un diu que van baixar del cotxe i el van atrapar, i l'altre diu que van creuar el cotxe a la carretera, en el carrer aquell, van creuar el cotxe, van adelantar-lo i el van creuar perquè no pogués passar. Diu, el que deu passar... Sí, el que deu passar és que aquests policies que estaven a punt de plegar perquè eren les 6 de la matinada havien intervingut en altres situacions semblants aquella nit i estan confonent les coses. Llavors, clar, no podem condemnar una persona amb declaracions com aquestes que són molt confuses. El que els policies no van poder negar és que ells no havien vist res. Ells van arribar que diu que anava una persona perseguint a l'altra. I això, la persona que nosaltres defensem ho explica dient que aquell altre el que volia era que li seguís pagant cerveses. És a dir, el testimoni diu el nostre anava borratxo. i se li va costar, li va demanar que li donés diners per una cervesa, i com que era un euro, doncs li va donar molt pocs diners, li va donar, l'altre va comprar la cervesa, se la va cruspir i després en volia més diners, i li va dir ja prou, i com que li va dir prou, doncs aquell li va començar borratxo i tot, li va començar a fotre empentes, i ell, per evitar problemes, en lloc de defensar-se, va començar a córrer, i això és el que va veure la policia, que un corria darrere l'altre. D'on va sortir la cocaïna que portava aquest noi? Diuen que portava cocaïna a la butxaca. I aquí és on entraríem, si el tribunal s'atrevís, tindria que investigar ara d'on va sortir aquesta cocaïna. Perquè la meva sospita és que va sortir de mans de la policia. Que quan van tenir aquell home detingut, van pensar com ho aprofitem això. Llavors fan mèrits així. Fan mèrits a costa de... Però igualment, que li trobin una mica de coca a la butxaca no significa que sigui un traficant, com, no, molt, com a molt, no, no, significa, clar, que és un consumidor. Clar. Bueno, però, clar, els camins, quins càrrecs. Hem vist condemnes... Sí, sí, sí, hem sabem. Hem vist condemnes de tràfic de drogues que no cal ni que portin la papereta de cocaïna, només que tinguin 50 euros a la butxaca, siguin negres i estiguin a les 5 del matí a la plaça Catalunya, clar, ja negre, és un delicte. Sí, sí. Això ja és un delicte. Aquest noi es diu Bright. Sara Bright. Quaco, no cal dir-ho, no? És negre, és de l'Àfrica i té totes les possibilitats de ser acusat i condemnat en una situació així, totes, totes. I en aquest cas, doncs, la policia deia que portava, no sé, no sé, 3 grams, 2 grams. No arribava, no arribava. No arribava un gram. Un gram, per favor. Sí. Una espècie de traficar, i 50 euros, i 50 euros. Però és que amb 50 euros no compres ni un gram, home, per favor. Si ho sap tothom, això. Si ho sap tothom. Bueno. Llavors, l'atestat el que feia era jugar amb això, amb la cocaïna que diu que li troben, amb un bitllet de 50 que diu que l'altre li va donar i que no li va tornar el canvi, coses així. No, hi ha vegades que fan les coses tan malament que el tribunal té vergonya. És que, a veure, els càrrecs morals hi han de ser, vulguis que no. De condenar, sí, ficant a la gent enviant així a la presó, a l'immundícia. Algú tret ha de tindre seny. Algun altre... És que si no estaríem... És que, però això... algun tribunal té vergonya, aquest. Però ja n'hem vist de condemnes així, amb 50 euros. Ja l'hem vist. Acusat de tràfic de drogues. Aquest noi podem... penes impressionants, no? Llavors, sí, podem dir que aquest noi el que ha tingut és pura sort. Sí, sí. Home, sí. Però, perquè, bueno, però perquè la policia es contradís, com he explicat, amb el que van fer amb el cotxe, amb el que va durar. Clar, la policia no explica aquestes coses de manera espontània. Li has de preguntar. Clar. I aquí és on van intervenir els advocats i la presidenta del tribunal. Bueno, no ho dic per vull dir, de sort que... Que a vegades, tot i que l'advocat, normalment, pues, la manera de defensar i tot, segons el tribunal, si trobes un cabron que li importa un bledo, pues, ja no, sí, tens res a fer, eh? Aquí sí, llavors, aquí sí. Amb això apel·lo en el sentit que aquesta persona que hi havia en aquell tribunal, pues, tenia un punt de decència, no? Sí, sí. Ja en vam parlar, també, de la... A més, sí, va interessar pel que has dit. Va fer preguntes i tot, no? I sí, això ja, la presidenta. Ja, però és que és una persona també una mica especial, la presidenta aquesta. Es diu Sánchez Albornoz. És de la família del president de la República a l'exili. Ah. És una persona que ja la conec fa 20 anys, de l'època dels insumisos. Aquesta dona absolia els insumisos. Aquesta dona va presidir un judici contra mi, també. Un d'aquests judicis que m'acusaven de falta de respecte al tribunal, i em va absoldre. Ho va veure claríssim. Ja té el seu historial. A la sort sí que ha vingut per aquí, això sí. Sí, sí, no n'hi ha gaires. Sí. Viuríem, doncs, millor si almenys n'hi hagués més així. Sí, simplement això, gent amb vergonya falta. Exacte, viuríem millor i, sí, perquè... i no hi aniria per a tanta gent amb a la presó. Amb sí, els jutges, ara un comentari, no?, amb una persona que ha vingut també al despatx, un noi de Balaguer, que li volen fer un judici per danys, un delicte de danys, no una falta, un delicte, dels que li demanen, poden demanar-li fins a 3 anys de presó, un delicte de danys, per una pintada a una immobiliària que diu fora especuladors de Balaguer. I això és cosa de la jutge, del jutge o de la jutgessa, perquè el jutge o la jutgessa, quan hi arriba l'atestat de la policia, pot dir que una pintada és, com a molt, una falta. Una falta, una multa, no? Una pena multa. Però aquesta interpreta que és un delicte de danys, que valoren que el valoren aquest dany a uns 600 euros. Una pintada és un 600 euros. I llavors ho passen a un delicte molt greu. I això és cosa del jutge o de la jutgessa. Sí, sí. És així. I ara però que és una pintada, quilomètrica. Una pintada. S'han de gastar 600 euros per esborrar la pintada. Una pintada, una façana d'una immobiliària. Et pots imaginar que no és quilomètrica una façana d'una immobiliària. Una façana d'una immobiliària. Pues com se vol, com I tal com els hi va el negoci, cada cop són menys grans, eh? Sí. Les façanes de les immobiliàries. I encara podríem dir que ha tingut sort, perquè un jutge d'aquest també pot afegir pues, un delicte d'amenaces, un delicte de no sé què. Mm? Oh, i tant. Sí, sí, per una pintada. I tant. I de coaccions. Coaccions. Mm, les mil i una. Sí. I ara defensa. Ara declaracions i tot el que és un procediment penal, un procediment de previ. És un procediment. Sí, sí. Aquesta és una reacció, aquest jutge és un reaccionari de cuidado, eh? Deu tindre alguna immobiliària aquest també. Deu estar explicat. No tenen cap prova. Cap prova. En diuen Associació Professional de la Magistratura, el col·lectiu semisindical que agrupa els jutges conservadors per oposició als jutges per la democràcia, que són els que passen per progressistes. Sí. Va, president del govern també passa per progre. Sí, clar. Aquest de la pintada ens trucarà. Ens trucarà després quan ens facin declarar. No, avui no, un altre dia. Podríem llegir el comunicat dels MUF. Vale, vale. El mentre intentem la trucada, no? Mumia Bujamal, vale. Pels MUF. Ja és hora que salgan los MUF 9. Apoyemos su demanda por la libertad condicional. Por Mumia Bujamal, del 13 de març. Bueno, el 13 de març és que s'ha publicat aquí en castellà. Més a baix és el exactament el... Bueno, 8 de març el va escriure. Vale. Los integrantes de MUF siguen peleando por la libertad de sus hermanas y hermanos encerrados durante 30 años y piden a ustedes que se sumen a esta lucha, apoyando sus demandas para la libertad condicional, para que no queden en prisión un siglo entero. Increíblemente han pasado 30 años, 30 años desde que 9 hombres y mujeres de la organización MUF fueron injustamente enviados a prisión en todo el estado. Bé, sembla que llegirem el comunicat després. Tenim una trucada i passarem la trucada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, tenemos un comunicado. De la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia. Que empieza diciendo que las empresas imperialistas, la oligarquía colombiana y la rancia monarquía española acaban de sellar una santa alianza fascista contra la revolución bolivariana. Esto no, nos ha gustado. Sí, sí, sí. Eso es lo comunicado, lo hizo un amigo Oscar Caña Fajardo que estaba viviendo en Venezuela, pero bueno, hizo esa vaina ya. Estaba amenazado y, sí, yo no sé, yo le mandé honestamente yo lo ojé, pero yo estaba muy ocupado, no sé, o sea me sonaba un poco a panfletario, no sé. Bueno, pero a veces hay que hablar así. Sí. Ya lo conocemos a Oscar. Los sindicatos, ¿cuál era la central? La eléctrica. Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares. Sí, exactamente, pues. Bueno, yo no sé. Yo me mantuve al margen de todo eso que pasó en esa semana, semanas. Yo estaba muy ocupado acá para meterme en los escándalos de esa gente ahí. Y no nos podemos distraer porque ya salió esta semana, ayer Bush estuvo hablando 15 minutos de Colombia. En un discurso, 15 minutos estaba de Colombia y de Venezuela, estuvo atacando a Chávez directamente, sin mencionar el nombre, pero estuvo mencionando su país y Chávez y utilizando la retórica de que hay que, diciendo al Congreso que hay que pasar el Tratado de Libre Comercio con Colombia lo antes posible y con mayor razón por lo que está pasando con sus vecinos, que Chávez y esto y la vaina, y entonces bueno. No sé, el 5 de marzo hubo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos con miembros del subcomité para el hemisferio occidental. Y llevaron a una persona a testificar, una americana que trabaja para un tanque de pensamiento de la extrema derecha, y al final de la audiencia, o sea, esos videos ustedes son en inglés de las audiencias. Acá tienen todo eso muy organizado en la página del Congreso de los Estados Unidos, los puede bajar y ver y, pero son muy largos. La audiencia duró casi 3 horas. Yo me acosté y la estaba escuchando y me quedé dormido y me desperté, fue al final. Y al final, cuando se estaba terminando, la mujer dijo que un congresista de New Jersey le preguntó qué pensaba acerca del Tratado de Libre Comercio con Colombia, y la mujer dijo que en este momento es crucial que el Congreso pase el Tratado de Libre Comercio con Colombia, porque el partido de oposición, el Polo Democrático en Colombia, el partido de izquierda, tiene vínculos, es cercano a las FARC, tiene vínculos con las FARC, y las FARC son cercanas a Colombia, a Chávez, y entonces había que pasarlo como fuera lugar, porque también dice que el Polo Democrático en el 2010 tenía muchas posibilidades de llegar al gobierno, a la presidencia, y entonces eso iba a ser malísimo para Estados Unidos. Eso fue una cosa macabra. Eso es lo que dijo la señora, decir una calumnia de esas tan grande en una audiencia en un congreso de Estados Unidos, sin que el Polo Democrático hubiera tenido tiempo defenderse o una réplica, o sea, lanzando todo tipo de acusaciones. Y entonces, de esa forma irresponsable, así es que se comienzan las guerras y todo eso. Es que basado en esas mentiras, es que empieza la guerra. También un congresista republicano dijo, se llama Dan Burton, dijo que las FARC siempre cuando atacaban Colombia, inmediatamente se escondían en Bolivia, o sea, en la retirada. Eso es un disparate mayúsculo, porque Colombia no hace frontera con Bolivia, está separada por dos países, Brasil y Perú, y la distancia más cercana que hay entre Bolivia y Colombia son más de 2.000 kilómetros en línea recta, o sea, que no hay forma de que corriendo van a llegar a Bolivia en 5 o 20 horas o lo que sea. En todo caso, eso, a raíz de eso, Lula, tuve que llamar al senador Robledo y en Colombia le expliqué todo eso. El hombre se enloqueció de la rabia. Me dijo que le averiguara el nombre exacto de la persona que había dicho eso, que le mandara toda la información y que ellos después van a mandar una carta acá a los miembros de ese subcomité, aclarando de que ellos no son cercanos a la FARC, y que si esa señora dijo que presente las evidencias y las pruebas, que no puede hacer semejante descalado, o sea. En todo caso, el senador Robledo estaba supuestamente de venir acá a Washington para el asunto del Tratado de Libre Comercio, reunirse demócratas aliados que están en contra del Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Pero supuestamente él canceló el viaje. Yo le dije que porque había cancelado y me contó que tuvo que quedarse en Colombia por la crisis que hubo allá en Colombia la semana pasada, antepasada. Uh-huh. Que eso no fue lo que yo le dije. Yo no sé, fue un error de que él se hubiera quedado por eso, porque en ese momento era más importante que él estuviera acá en Estados Unidos que allá. Pero eso fue decisión de él. Claro. En todo caso, estamos en estas últimas semanas atareados con esto del Tratado de Libre Comercio acá. Uh-huh. La gente en Washington y los que estamos acá no hayan metido en esto de lleno. Uh-huh. Estamos en la recta final y yo no sé, o sea, queremos que esto se acabe rápido. Pues, para mal, pero ya queremos bajar de ese barco ya. Uh-huh. ya va para 3 años necesitamos ya, sí, estamos cansados, es muy estresante. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Que mira, ya son las 6 de la noche, yo creo que ¿tienen alguna pregunta o me van a contar algo? Sí, ¿qué dicen por aquí de Obama o Hillary Clinton? Ah, ¿qué dicen por acá? Sí. Yo no sé, yo me he mantenido al margen también de eso, porque pues, exactamente, bueno, pues les repito, estamos muy llenos con la vaina, muy ocupados con el TLC. Uh-huh. ¿Qué le digo yo a ellos? No sé. Han tenido, en cuanto a lo del TLC, han atacado el Tratado de Libre Comercio ambos. Hasta el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá que firmaron hace 14 años y están diciendo de que lo van a que si llegan a la presidencia que lo van a renegociar. Uh-huh. Porque eso fue un desastre. Uh-huh. Pero Hillary Clinton estuvo atacando a Obama de que él estaba robando sus tesis, sus posiciones, las posiciones de Clinton, y tengo entendido que Obama le va ganando, le lleva a la delantera. Sí. ¿No? Y no sé qué más puedo decir de ellos, yo no sé, de esta gente. Bueno, está bien, está bien. A mí me cuesta trabajo creerles a ambos. Claro. Pero usted sabe que, o sea, no sé. Bueno, veremos. Sí. Vale, pues, gracias por su crónica. Sí, yo no sé, se me ha olvidado que iban a llamar. Bueno, está bien. Iban a llamar y no llaman, y bueno, ahí estamos en todo caso. Vale. El próximo jueves, bueno, si quieren inténtelo, ahí les cuento algo diferente. De acuerdo. Dentro de 2 jueves. ¿Ah? Dentro de 2 jueves, porque ahora aquí será una semana de vacaciones. Ah, ¿ya se van de qué, de primavera? Pascua. Ah, sí. Tienen que confesar ustedes y todo. Sí. Bueno. Toda la liturgia. Toda la liturgia. Sí. Un tiempo para recapacitar con toda vaina, claro. Sí. Sí, digamos que por Andalucía se meten capuchas blancas con acabados en punta. Te recordarán bastante a ciertos grupúsculos que habían por allí en Norteamérica. Sí, pues igualitos, pero igualitos, y encima de colores, no solo blancos, sino también azules, verdes, rojos, negros. Pero sí, los ves y realmente da miedo. Sí. Los nazarenos, creo que es que les llaman. Sí. Sí. Sí, sí. Oye, entonces ustedes están de fiesta porque ganó el PSOE otra vez. Hombre, de fiesta a fiesta, pues no, pero bueno. ¿Ah? No. Pero, bueno, yo sé que no sé. No, eso era una pregunta sarcástica. Yo sé que no sé. Pero, yo no sé. Era mejor que el Opus Dei, por lo menos. Sí, claro, claro. Sí. Al menos los obispos están cabreados, tú. Esto ya nos consuela algo, ¿eh? Ah, sí. Aunque tampoco. Además, la gente ¿son religiosos? No sé, la gente en general. No. ¿A quién? ¿Sí son religiosos? Sí. En general no. Pero bueno, hay un sector recalcitrantemente religioso. Ese es el problema también. Los dueños de Planeta. Los dueños de la cadena COPE. Uh-huh. Ah, ok. Radio Obispo. La ultraderecha. La ultraderecha más fascista. Sí. Y ultranacional catolicista. Uh-huh. Oh, wow. Son peligrosos, son gente que es capaz de sacar su sabre. Uh-huh. Sí, ya veo. Oiga, yo no sé, pues mire, ¿ustedes van a venir este año a Nueva York? Claro, claro. ¿Pero cuántos vienen? Ah, de momento uno, ya veremos, ya avisaremos. No la sacan de Barcelona para ningún No, esta gente joven no. No. Yo no sé, tal vez hay un amigo italiano que nos está escuchando, vive allá en Barcelona, se llama Michael Michel, Michel Sapia, y él dice que, él dice, yo no sé, él dijo que allá hay la gente muy provinciana. Puede ser. Para ningún lado. Bueno, hablamos porque yo sé que ustedes tienen que acostar a dormir y vale. En 2 semanas me llaman entonces. Vale, sí. Vale. Salut. Bye. Salut. Bye. Salut. Pues bé, acabarem de llegir aquest comunicat que estàvem llegint i... Dels Move, el sí. Domingo Abujamal. Exacte. Acabarem el programa, Y es hora que salgan los Move 9, apoyemos su demanda por la libertad condicional, por Mumi Abujamal. Com dèiem, l'ha escrit el 8 de març del 2008. Los integrantes de MUF siguen peleando por la libertad de sus hermanas y hermanos encerrados durante 30 años y piden a ustedes que se sumen a esta lucha, apoyando sus demandas para la libertad condicional para que no queden en prisión un siglo entero. Increíblemente han pasado 30 años. 30 años desde que los 9 hombres y mujeres de la organización MUF fueron injustamente enviados a prisiones en todo el estado de Pensilvania, conocidos como los Nine de MUF, en realidad los presos y presas ahora son 8 supervivientes de la embestida policíaca del 8 de agosto de 1978 contra el hogar y oficina central de MUF en el oeste de Filadelfia. Son Filáfrica, Janine, Mike, Debbie, Janet, Eddie, Chuck, Andelbert y Marle, África y Marle, África, que murió en la prisión de mujeres de Manchi, Pensilvania, bajo circunstancias misteriosas. Uno de los juicios más largos y controvertidos en la historia de la ciudad. Los 9 hombres y mujeres de MUF fueron encontrados culpables de las dudosas acusaciones del homicidio culposo de un policía, conspiración y otros delitos relacionados con la posesión y uso de armas. Aún si las acusaciones fueran ciertas, lo que definitivamente no es el caso, la sentencia de 30 a 100 años sería descaradamente excesiva. En el momento de su juicio, la sentencia correspondiente al delito de homicidio culposo u homicidio en tercer grado era de 7,5 a 15 años. En efecto, los hombres y mujeres de MUF recibieron sentencias 2 veces, luego 4 veces más largas que la sentencia máxima, autorizada por la ley. De hecho, las mujeres recibieron las mismas sentencias que los hombres, aunque ni siquiera fueron acusadas de portar o disparar armas. No cabe duda que todos están en prisión ahora simplemente por ser integrantes de MUF. 30 años después, es hora que salgan libres. Y lo harán, y lo harían, si no fuera por la intensa campaña policíaca y mediática para mantenerlos encerrados durante un siglo entero. Los integrantes de MUF siguen peleando por la libertad de sus hermanas y hermanos, encerrados, y piden a ustedes que se sumen a esta lucha, apoyando sus demandas para la libertad condicional. En la red, comunícate con MUF en onamoelia@aol.com o escríbeles onamoevellja@aol.com o escríbeles en The MUF Organization, PO Box 1979, Filadelfia, PA 1943. O busca más información en las tres dobles baixas onamuf, onamuf.com o dentro de Google en The MUF Now. Como muchos de ustedes ya saben, yo cubrí la conferencia de prensa del 8 de agosto de 1978. Cada periodista que estuvo presente sabe que unas pocas horas después, la policía envió un boletín por escrito cambiando por completo su versión de la manera en la que la gente murió. Esto es razonable si consideramos que la gente probablemente era víctima de fuego amigo, pues la casa de MUF se había convertido en una galería de tiro. Por otro lado, ¿cuándo es la última vez que has visto la destrucción de una escena del crimen antes del anochecer? ¿Solo unas pocas horas después de un asesinato? ¿4 de febrer de fa 2 anys? Sí. És així, és així. Esto es lo que pasó aquel día. També se repite la historia, sí, como sí, siempre. Sí. También cubrió el juicio, un desfile de injusticias legalizadas como nunca había visto. De hecho, unos días después del juicio, el juez Edwin S. Malmet habló por la radio para defender sus fallos injustos. Cuando participaba en un talk show en una radio de Parla, le hablé por teléfono y le pregunté sin rodeos si él sabía quién mató al policía. Él contestó en vivo en el aire: no tengo la menor idea. Pero ese tipo envió a prisión a 9 personas para 30 a 100 años. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu Jamal. Uh-huh. 8 de març de 2008. Uh-huh. Aquí queda aquest comunicat. Aviam si els hi donen la llibertat condicional. Sí, exacte. I bé, doncs ja just abans de marxar només recordar, dir, més ben dit, per la gent que ens escolti en directe el dijous 13 de març, que demà, divendres 14 de març, a partir de les 8 hores de la nit de la nit, a la plaça de la Vila, a Vilanova i la Geltrú, hi ha una concentració contra els abusos de poder i els maltractaments, ja que aquesta setmana hi va haver un detingut al qual van maltractar. Si tenim temps la setmana que ve, doncs intentarem dir més coses sobre aquest tema, xerrarem d'altres temes que han quedat per aquí, vale, en el tintero, i dir ja que ens podeu escoltar a partir de demà, uh-huh, en diferit a les 11 i també el dilluns a la 1. Exacte, vale. Dilluns a la 1. Salut. Dit això, doncs us deixem amb una cançó cachonda. Quina cançó? Acabarem amb la cançó aquella que vam posar fa 2 setmanes en contra del senyor Los Santos, uh-huh, i la cadena Cope. Vale. I fins ara. Vale. Salut i bronca. Vaig sentir un calfred, vaig patir un esglai, posant la copa al matí que no ho havia fet mai. La gent que feia aquell espai havia perdut de vista el món, colla de bords. Los Santos, crec que era el seu nom, anava a sac, sense remei. Un terrorista disfressat, un jutge fora de la llei, feia un discurs molt demagog, de les mentides era el rei. Va anar de poc, que no m'hi fec, un la mare que el va parir, em toca els ous, el transistor, quan sento aquest frau, pallasso manipulador. Allà bramant sento que se m'escapa un ai, el Pedro J, sumant-se sempre al guirigai, no puc dormir. Des de quan vaig sentir els insults d'aquell cap gros de la mañana dels pebrots, i ara no paro de patir sabent que ell brama en els matins. Tinc mal de cap, tinc mal de cap, hey, hey. Cap piñal, que partito, es que está el PSOE detrás. Pero ¿qué pretende nadie? O sea, ¿qué pretende este señor? O sea, es que me gustaría saber qué pretende. I és que hi ha una cosa més que no he comentat, i hi ha una lletra que el malvat no la sap pronunciar. La R no li surt molt guai, i és una pena perquè ell és un radical. Un bejo, un guc al seu corral, au, ja t'ho he dit, ja em sento a gust. Ara em llevo i a la ràdio no t'escolto a tu. Ja no m'empasso el teu verí, ja no m'agafa mig matí un mal de ventre que em destrossi una caguera sense fi.